चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में है वो, शरीर में बैठा हूँ पर है नहीं, शरीर के भीतर कहीं बैठा हूँ वो शरीर मेरा है ये बात है नहीं। तू वो शरीर छोड़ देता है तो शरीर में नहीं रहता। जैसे हम मकान में बैठे हैं, मकान से बाहर आते छोड़ जाते हैं तो मकान में बैठे हुए भी मकान में नहीं है, मकान में होते हुए भी मकान में नहीं है, बाहर है। इससे भी विलक्षण बात है, हमारा संबंध नहीं है शरीर से। 84 लाख जोड़ी में शरीर मिले थे, उन शरीरों को जब छोड़ दिया तो अपने कोई असर नहीं है, तो ये भी छूट जाए तो इसे क्या असर होगा। जैसे 84 लाख जोड़ी के शरीर छूट गए तो क्या हुआ, ऐसे ये भी छूट जाते पूरे शरीर का हमारा संबंध नहीं है। शरीर नाशवान अविनाशी, शरीर तो जितने हुए नाशवान ही हुए, रहते रहे सोते रहे रहते रहे सोते रहे। वासना से जीर्ण ने था विहार, जैसे गीता में लिखा है कि पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर ये नए शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर अलग हुआ हम अलग हुए, कपड़ा अलग हुआ कपड़े से हम अलग हुए, ऐसे कपड़े रूपी शरीर है शरीर से हम अलग हुए। तो ये वहम है कि हम शरीर के भीतर बैठे हैं, हम शरीर के चिपके हुए नहीं है, शरीर हमारा चिपका हुआ नहीं है, लिप्त नहीं है, बंधन लिप्त है बिल्कुल। यथाकाश वायु सर्वत्र गोमान, सर्वत्र घूमते वाला वायु, महान वायु आकाश में है, यथा सर्वत्र गोमान, वो जैसे आकाश में रहता है, आकाश में रहता हुआ भी आकाश में निर्लिप्त है। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, सब भूत मेरे में स्थित है भगवान कहते हैं। जैसे भगवान में स्थित है ऐसे ही हम भी इसमें स्थित हैं। जैसे मत्स्थानि भूतानि योग पश्चिम योग में न मेरे में शरीर है न शरीर में मैं हूँ, ऐसे ही ये शरीर में नहीं है न शरीर इसमें है। इसकी स्थिति शरीर में नहीं है, इसकी स्थिति चेतन में है। सिर घन चेतन घन स्थिति है, सतह स्वाभाविक चिन्मय में है, शरीर में स्थिति नहीं है। ये जब तक स्थिति शरीर साथ मानता है तभी तो ये बंधन है। और जब कहते शरीर में शरीर कोई लेन देन नहीं, शरीर कभी छूट जाए न जाए पता, कभी छूट जाए कोई पता नहीं है, तो सूर्य का क्या फल पड़ता है। शरीर कह रहते हुए भी आप थोड़ा सा विचार करें, कोई काम करते हैं तो शरीर के साथ हम रहते हैं, काम करते हैं तो शरीर किस काम आता है, और कभी कुछ नहीं करते हैं तो उस समय में शरीर काम आता ही नहीं। जैसे बताया था ना, शरीर रुपये से काम ले तो रुपये है, तो रुपये नहीं तो कागज है, दूसरे कागज में कागज है। काम ले तब न रुपये की चीज मिलेगी, दर्जी मिलेगी, कौन है तो क्या है, सही से काम लेते हैं तो सही काम होता है, काम नहीं लेते तो सही पढ़ाई रहता है, सही काम नहीं आता है। स्वप्न में भी सही पड़ जाता है, सुसुप्ति में पड़ जाता है, क्या काम आता है। जागृत में जब काम नहीं लेते सही का क्या काम हुआ। ऐसे दूसरी बात एक है कि शरीर का काम लेते तो शरीर से काम लेते संसार का, अपना काम क्या होता है। काम रहते तो संसार का ही हुआ काम, हमारा तो नहीं हुआ, हमारा क्या काम हुआ। खाना पीना, कमरा पहनना, सोना जगना कहते हैं, ये भी हमारा नहीं है, ये भी हो जाता ही हुई। जैसे दूसरे काम ऐसे हो जाते हैं। शरीर को छोड़ करके खाना पीना किया किसी ने, कड़ा पैदा किसी ने, शरीर को अपना समझते हुए वासना से जीना ने बताया है। अगर शरीर नहीं है तो शरीर से बिना न खाना होता, न पीना होता, न भूख होती। खुदा पिपासा प्राण से, ये खुदा पिपासा प्यास भूख लगती है प्राणों को, प्राण सरते है ना, ये सरता है इसको भूख प्यास लगती है। खुदा पिपासा प्राण से मन से शोक को, शोक होता है मन को, जन्म मृत्यु होता है शरीर को, स्वयं सदगुण भी रहता सिवा, ये इच्छा उर्मी कराती हुई भूख प्यास, शोक वो प्यास और कपड़ा पहना है। तो शोक वो मन के होते हैं, जन्म मृत्यु शरीर का होता है, खुदा पर पैसा प्राण भी होती है, सर उर्मी है, सर उर्मी नहीं था शिवा शिवरू सर भी नहीं है। अपना ना भूख होती है, ना प्यास होती है, ना सोना होता है, ना बैठना होता है, न छोड़ना होता है, न पहनना होता है। ये शरीर से आदत है, ये दिखता है कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, आप खाते भी नहीं है, आप एक रस रहने वाले हैं। शरीर है जो बदलने वाला है, आप बदलने वाले नहीं है। आप कहते हो मैं बाहर मैंने पढ़ता था, खेलता था, वही मैं हूँ, ऐसे आपका अनुभव करते हो। तो बाल पड़े था वही जवानी में अनुभव करते हो, और जवानी में थे वही वृद्धावस्था में करते हो कि मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, वो था। तो आप बाल पड़े में, जवानी में, वृद्धावस्था में अपने का अनुभव करते हो, तो अपने आप एक का अनुभव करते हो। जब मैं छोटा था तो ऐसा करता था, तो छोटा था तो छोटा सही था, आप क्या सोचते थे, आप क्या छोटे आगे बड़े हुए, आप तो वही हुए ना। जो बालक में छोटा था सही में भी आप थे, और बड़े में भी आप रहे, और बूढ़े में भी आप रहे, ये मरने में भी आप रहे, आगे जन्म में भी आप रहे, आप तो सब में रहे। सही मिट्टी से आप में क्या फर्क पड़ा, कपड़ा छोड़ दिया तो अपने में क्या फर्क पड़ा। निर्लेप निर्लेप रहे, लिप्तता नहीं रही, शरीर के साथ ही लिप्तता है, लिप्त होना। शरीर के आप चिप गए, आपके शरीर चिप गए, ऐसा नहीं है, निर्लेप है। शरीर छोड़ कर जाता है तो ही निर्लय अपना है ना, तो छोड़ते से अपना क्या बिगड़े। अपना 16 लाख जुड़ी में गए तो शरीर के छूटने पर अपना क्या बिगड़ा, अपने तो वैसे ही रहे। शरीर और है, आप और है, ये बहुत दिनों से ये भी शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। आप शरीर तो छूटे कैसे, आपके चिपका हुआ शरीर है, आप शरीर में चिपके हुए हैं, तो शरीर में छोड़ो, वैसे शरीर से निर्लिप है, आप अलग हैं, शरीर अलग है, प्रत्यक्ष बात है। बड़ा बूढ़ा हुआ तो शरीर हुआ है, आप बूढ़े थोड़ी हुए हैं। रोगी होने पर शरीर रोग हुआ, आप रोगी नहीं हुए, मैंने ऐसे देखा है। एक प्यारे दादी दादा थे, दस्तन लग गई, शरीर कमजोर हो गया, मैंने गया तो खाट पर पड़े थे, मैं तो शरीर हुआ, वो शरीर नहीं हुआ है, आपने वो नहीं हुए हो, थोड़ी बातें सुनाई, बैठिए, आप निर्भर नहीं हुए, आप अपने को निर्भर मानते हो, आप निर्भर नहीं हुए, बैठ गए, प्रत्यक्ष बैठ गए, क्यों बैठ गए, नहीं तो मान लिया कि मैं तो निर्भर हूँ, निर्भर तुम निर्भर कैसे होंगे, शरीर निर्भर हो गया, आप निर्भर सबल क्या हुए, आप अपने को शरीर के साथ मानते हो, इस वजह से शरीर की बात अपने में नहीं होती है, आप अलग हो, आप शरीर अलग है, आप अलग हो, तभी तो अलग होते हैं मरते समय, और एक हो तो मरे कैसे कैसे मरे, आप बताओ, शरीर से अलग कैसे जाएगा, शरीर के अगर चिपका हुआ है तो शरीर साथ ही रहेगा, तो एक दिन जाते हैं तो अभी चिपके हुए नहीं है, अभी आप सही में सही आप है, चिपके हुए नहीं है, आप सही सलाते हैं। ये थोड़ी सी ये विचार करो, कोई काम नहीं करते उस समय से क्या काम आता है बताओ, बढ़िया ही है, तो सही से कोई काम नहीं लेते उस समय, शरीर है तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर है और नहीं है तो क्या फर्क पड़े, जब काम नहीं देते तो शरीर काम क्या हुआ, सही होना न होना कोई फर्क नहीं, जैसे रुपये से काम नहीं लेते तो सुबह रुपये होने का क्या तात्पर्य तो नहीं हुआ, काम लेते तो ठीक है, नहीं तो तू कहा पड़ा नहीं, हमें कहा पड़ा है, जब काम ले तब रुपया दिखता है ना, काम नहीं ले तो कागज दिखता बड़ा है, एक मन में भावना रखी है कि रुपया है, रुपया है, रुपया कीमती है, कीमती है, काम ले तो काम ठीक है, काम नहीं ले तो कोई वही है, कोई चीज नहीं, काम नहीं है, इधर से काम है, ये सही छोड़ गया, सत्संग नहीं करते है उस समय में शरीर में बीमारी होती है तो बड़ा असर पड़ता है, सत्संग करते करते कई दिन सत्संग किया और उनके सत्संग के बाद में बीमार होता है तो उतना दुख नहीं होता है, ये फर्क नहीं मालूम देता है, नहीं तो ये शरीर से आप अलग है तब न होता है, सत्संग करने से मालूम होता है शरीर और चीज है, मैं और चीज हूँ, आप तो ऐसे कैसे, आप ऐसे कैसे, शरीर ऐसा नहीं था, शरीर तो किसी क्षण भी एक समान रहता ही नहीं, फिर आप किसी क्षण में भी बदलते हैं ही नहीं, तो स्वभाव बिल्कुल अलग है, भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूत समुदाय वही है यह, भूत पैदा हो लीन होता है, तो पैदा होता है लीन होता है शरीर होता है, आप तो वैसे वैसे रहते हैं, शरीर के साथ अपने को मानते हैं, इसे जाते हूँ मैं, ऐसा मालूम होता है। अब हम बात करें, अब पागल मारा मतलब पागल क्या, क्या बोलता है, क्या बोलता है ये, मेरी ये पागल मेरी शरीर के साथ मान ना, ये पागलपना है, आप शरीर नहीं है। शरीर तो देख तो बाद में बनना है, आज तक देखो तो कितना बदल गया। आप ही विचार हो, आप बदल गए क्या? आप शांति विचार करो, क्या आप बदल गए? आप तो वही रहे। शरीर तो एक क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं। और आप सर्गे भी नो जायते प्रलय न पेतंतिच, महासर्ग में भी पैदा होती नहीं, महाप्रलय में भी नाश होता नहीं। शरीर मरने के बाद भी त्याग करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वो है ना? वो है, सही नहीं है। सही नहीं है वो है। जो जन्मता नहीं है तो पहले भी शरीर है वो। ये शरीर माँ के पेट में बना है और यहाँ पड़ा रहेगा। तो शरीर ये दूजा है, हम दूजे हैं। शरीर से लाते हैं हम, तो अनेक शरीरों में जाते हैं, शरीर साथ नहीं रहता। शरीर साथ रहता ही नहीं है। वाशांसि जीर्णान यथा विहाय नवानि व्यन्नादि नरोवराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनता है तो शरीर तो नए कपड़े की तरह है, पुराने कपड़े की तरह छोड़ना है। आप तो एक ही रहते हैं, आप पुराना थोड़ी होते हैं। पुराना कपड़ा होता है तो आप भी बदल जाते, आप बदलते नहीं, आप वैसे ही हैं। क्या नहीं होता तत्व की उसे क्या होता, वो शरीर के साथ मैं नहीं मानता है। वो शरीर हमेशा अपना बोध हो जाता, अलग शरीर मैं अलग हूँ, तो बोध हो गया, ज्ञान कर दिया होगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम, मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति क्रियमानानी गुण कर्मानी, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है, मैं करता हूँ है नहीं। निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम शरीरस्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते। शरीरस्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुण, अनादि होने से शरीर अनादि थोड़ी है, शरीर अनादि नहीं है, शरीर निर्गुण नहीं है, गुणों का है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा और परमात्मा के साथ एकता है, नाश नहीं होता। शरीर भगवानते है न करोते न लिखते। पुरुषा प्रकृति भोगते, भोगता करता भोगता बढ़ता प्रकृति थोड़े से, प्रकृति स्थित में रहते है, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं अपने स्थित है तो सम दुख सुख सुख दुख समान है, सम दुख सुख स्वस्थ समोष शास्त्र समझ लेता है। ये बात थोड़ा एक नई बात नहीं, एक समझ नई है, नया जीवता है। और वास्तव में आप सही नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे काम आता है, बिल्कुल होती है। आप सही से ला दे, मया तत्विदम सर्वम जगत अभ्यक्तम होते नाम, मेरे द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है, सब संसार में परमात्मा है। और परमात्मा सब से है, परमात्मा सब में है, सब में परमात्मा है। मत सारी सर्वभूतानी न चाहते उनमें मैं सिद्ध नहीं हूँ, न मेरे में सिद्ध है, इनसे मत सारी भूतानी। आकाश में बादल है, बादलों में आकाश है, आकाश में बादल दोनों देख रहे, आकाश में बादल है, बादलों में आकाश है, परंतु बादलों में आकाश होते हुए बादलों के विकार होने से आकाश में विकार होता है क्या? बादलों के चमकने से क्या कोई चमक आती है? बादलों में शब्द होने से क्या वो शब्द बन जाता है? उनमें क्या हो जाता है? बादल आगे बादल चले गए, आकाश है जो कहती रहा, जैसे आकाश है सर्वगतम सोक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा नानुपते सब जगह स्थित हुआ देही ऐसे लिप्त नहीं होता था। प्रकाश यती है कृष्ण लोक भूमि रवि, रवि सबको प्रकाश करता है पर किसी के लिप्त होता है क्या? यथा प्रकाश यती है कृष्ण लोक भूमि क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश भी संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है किसी में लिप्त नहीं होता। क्षेत्र केवल एवं अंतर में ज्ञान से ज्ञान रूपी नेत्र से हम देखो, ज्ञान रूपी नेत्र है देखो, इन नेत्रों नहीं दिखता, क्षेत्र क्षेत्र विभाग है, क्षेत्र नाशवान है, क्षेत्र अविनाशी है, क्षेत्र वही रहता है, क्षेत्र क्षेत्र बदलता है, क्षेत्र वही रहता है, क्षेत्र बदलता ही है। ये तो एक क्षण भी बिना बदले रहता ही नहीं, और वो किसी क्षण में बदलता ही नहीं। शुद्ध मर जाए तो पाप ही कट जाएगा, नहीं पाप रहे, पाप पूर्ण नगाड़ी भोगेगा कौन? शरीर तो याद रह जाता है, तो स्वयं जिस शरीर में बचाता भोगता है। इस वास्ते आप परमात्मा, आपकी स्थिति कहाँ है? आप परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ एक है। क्षिति जल पावक समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, अधम शरीर पंच रचित है, क्षिति जल पावक समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। आप पंच रचित थोड़ी है, तारा को भगवान कह रहे हैं, सोतम तब ये आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं गगर हुआ, शरीर नित्य प्रयत्न पर सागर ही, जीव नित्य चला गया, तुम उसे साथ करो, उसे तर्पण करो, उसे योग देव योग देव, तो वो अलग गया, तो अलग गया, अब अलग गया है, पहले साथ में था, ऐसा नहीं है, पहले भी अलग ही था। आप मकान में बैठे, आप पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल में बैठे हुए पंडाल ही लिप्त थोड़ी है, पंडाल सर लिप्त नहीं है, पंडाल हो गया तो नीचे में तो एकदम है। इस तरह से संसार है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 1 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।